PKO.pl. Hashtag zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydium Sejmu podjęło decyzję o zwołaniu posiedzenia na jutro. W samo południe dzwony w kościołach wezwały do modlitwy w związku z pandemią koronawirusa. Do Trójki wraca słuchowisko Jacka Janczarskiego. Kocham pana, panie Sułku. Prezydium Sejmu podjęło decyzję o zwołaniu obrad Izby na czwartek. Odbędzie się w formie stacjonarnej, a posłowie będą obradować w kilku salach parlamentu. Sytuację śledzi Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, nad czym będą obradowali posłowie? Parlamentarzyści jutro zajmą się zmianą regulaminu Sejmu, by kolejne już posiedzenie mogło odbyć się w formie zdalnej. A ma ono dotyczyć tak zwanej tarczy antykryzysowej. O tym, w jaki sposób zbiorą się parlamentarzyści, by było bezpieczne zarówno dla nich, jak i dla pracowników, dyskutowało wczoraj Prezydium Sejmu. I zdecydowano właśnie wczoraj, że najbliższe, czyli piątkowe posiedzenie, rozpocznie się zmianą regulaminu, by część posłów mogła pracować zdalnie. Chodziło o to, by na sali plenarnej przebywała ograniczona liczba posłów, reprezentująca każdy z klubów, a pozostali mogli uczestniczyć w obradach w formie zdalnej. Przeciwko tej propozycji była Platforma Obywatelska, dlatego teraz podjęto decyzję, żeby jeszcze przed piątkiem, czyli właśnie na jutrzejszym spotkaniu, zmienić sam regulamin Sejmu i wtedy móc w formie zdalnej obradować nad projektem ustawy. Wyjaśniała Agnieszka Jasik. W samo południe dźwięk dzwonu Zygmunt rozległ się w Krakowie. Uderzenia najsłynniejszego dzwonu w Polsce oraz setek innych kościelnych dzwonów towarzyszyły modlitwie odmawianej w związku z pandemią koronawirusa. Do wspólnej modlitwy wezwał papież Franciszek. Sygnał wawelskiego dzwonu jednoczo dla Polaków w ważnych okolicznościach, zaznacza ksiądz Zdzisław Sochacki, proboszcz wawelskiej katedry. Dzwon Zygmunta rzeczywiście jest takim dzwonem, który przywołuje nas wszystkich w wielkich okolicznościach, uroczystościach. Przy takich okazjach dzwon Zygmunta mówi o nie tylko tym, co się dzieje dzisiaj, ale także wybiega myślami w przyszłość. Dzwon Zygmunta w Krakowie rozbrzmiewa podczas świąt kościelnych i w najważniejszych dla narodu chwilach. Książę Karol ma koronawirusa. 71-letni brytyjski następca tronu czuje się dobrze. Służby prasowe dworu informują, że wykazywał delikatne symptomy, a od kilku dni pracuje w domu. Polska Akcja Humanitarna rozszerza działania w ramach programu Pajacyk. Chodzi o program dożywiania dzieci z ubogich rodzin. Organizacja chce dotrzeć do uczniów, którzy siedzą w domach z powodu zamknięcia szkół spowodowanego pandemią. Pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej oraz lokalnych organizacji sprawdzają teraz, które z dzieci wymagają natychmiastowej pomocy. PAH chce jeszcze przed świętami wielkanocnymi dostarczyć takim właśnie dzieciom paczki żywnościowe lub bony. Dzieci, które były objęte programem dożywiania Pajacyk, ze względu na zamknięcie teraz szkół i świetlic nie mają szansy na zjedzenie obiadu w stołówkach, a dla wielu z nich była to jedyna okazja na ciepły posiłek w ciągu dnia. Planujemy przygotowanie dla nich paczek lub bonów na produkty żywnościowe. Mówi Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej. Pajacyk to program dożywiania dzieci w szkole prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną od 22 lat. Skorzystały z niego już tysiące dzieci w całej Polsce. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Program Trzeci Polskiego Radia wznawia emisję komediowego słuchowiska Jacka Janczarskiego. Kocham pana, panie Sułku. Dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia Tomasz Kowalczewski przypomina, że słuchowisko ma bardzo bogatą historię. To prawie 50 lat temu Marta Lipińska powiedziała po raz pierwszy do Krzysztofa Kowalewskiego przed mikrofonami Polskiego Radia: kocham pana, panie Sułku. Zapraszam wszystkich państwa do słuchania Trójki w dni powszednie po godzinie 13. Obiecujemy dużo emocji i wzruszeń. Pierwsza emisja słuchowiska Kocham pana, panie Sułku, już za niespełna 15 minut w ramach audycji Mini Powtórka z rozrywki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj bezchmurnie i bez opadów, od 4 do 8 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich od 0 do 4. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Tam może powodować zamiecie śnieżne. Trójka. Program Trzeci.

nas grupa The Strokes. Tymczasem pan Bogdan Strzewy napisał, że słuchając pana audycji mam dylemat, czy grać winyle, czy słuchać radia, ale winyle mogą poczekać i nie zawsze znajdzie się czas. I pan Bogdan słucha przede wszystkim bluesa. Natomiast państwo Wiktor i Daria z kolei słuchają sobie reggae. A my w trójce gramy... Grupa RSC i Peja. Między piekłem nieba kocham, żyję, śnię. W kraju, w którym ciągle zabijają mnie, kradną moją duszę. Polską, naznaczony krwią, chciałbym uciec, chciałbym uciec tam. To taki piękny kraj, szczęśliwi ludzie w nim, to taki jeden raj, wspomina biały dym. To taki piękny kraj, cukrowej baby smak, to taki jeden raj, będzie go bardzo brak. Właśnie tak. RSC, RPS. Bo to Polska, tu rodacy klaszczą tylko w samolocie. A zamiast gwiazdki z nieba z dachu spada samobójca. Złotousty przed kamerą wypowiada oszustwa. Ty próbujesz się ustawić po przeforsowaniu ustaw. Kochamy bat nad głową, tylko wtedy solidarni. Człowiek człowiekowi wilkiem z pomówienia w łapie psiarskich. Chcemy być normalni, a społeczni i nielegalni. Szara strefa wpływów, tylko wybrani bezkarni. Chcemy dożyć emerytury i jeździć na wczasy. Wielu z nas spędzi młode lata na emigracji. Za komuny były Saksy, co drugi gastarbeiter. Dzisiaj Unia bez Szengie nam ta wolność jakim żartem. To taki piękny kraj, byle z fartem przed siebie wierzę w swoje przekonania. To taki jeden raj, spełnia swe marzenia, na tym nie poprzestawać. To taki piękny kraj, wokół tyle bezprawia, świat nie jest sprawiedliwy. To taki jeden raj, życie mamy jedno, na to życie wciąż chciwi. Rzeszowska grupa RSC i poznański raper Peja. Pozdrawiają państwa wszystkich słuchaczy radiowej trójki Białystok, Rzeszów, Poznań i Radomsko. I my również państwa bardzo pozdrawiamy i dziękujemy za wszystkie listy. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. W tym odcinku ktoś włamuje się do domu i prawdopodobnie porywa pana Sułka. Choć swoją drogą, kto poza panią Elizą oczywiście chciałby porwać sympatycznego osobnika, jakim jest pan Sułek. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 205. O matko! Złodzieje! Ale którędy weszli? Drzwi były zamknięte. Okna całe, komin od ładnych paru lat zatkany na amen. Zobaczymy, czy są pieniądze. Gdzie ja je tym razem schowałam? Aha, prawda, prawda, w rajstopy. Ale gdzie mogą być rajstopy? A, no tak, w lodówce, w zamrażalniku. Są. I pieniądze też są. 4,50. Nie, czy 4,90. No, do pierwszego akurat wystarczy, bo mąkę jeszcze mamy. Garnki stoją na podłodze, ale są łyżki, dwie, zgadza się. Widelce, raz, dwa, trzy, w porządku. Czyli praktycznie nic nie zginęło, ale wszystko powywalane na środek pokoju. No, straszny bałagan. Może rewizja? No tak, myślą, że jesteśmy złodziejami i zrobili nam rewizję. A pan Sułek to gdzie? Dopiero teraz zauważyłam, że go nie ma. O matko, zabili go. Protestował przeciwko rewizji i musiał zginąć. No tak, ale gdyby tak było, to przecież leżałby gdzieś tutaj i to na wierzchu. A nie leży. Czyli albo stoi, albo siedzi, albo chodzi. O matko, jak ja się martwię. Co ja mam robić? No, przede wszystkim posprzątamy. Kwiatki powyrywane z doniczek, żrandol na podłodze, stół stoi nogami do góry, krzesła powywracane, na ścianie napis du, że poważanie. Sądząc po charakterze pisma, mogło to napisać dziecko albo analfabeta, albo pan Sułek. Ale po co? Du, że poważanie. A wiem, co chciał napisać ten, co to napisał. Coś brzydkiego, ale w ostatniej chwili się rozmyślił. Ktoś puka. Ktoś wali do drzwi. Na pewno wrócili ci, co narobili tego bałaganu. Stanę za drzwiami z durszlakiem, otworzę, a kiedy wejdą, waldę każdego z całej siły w głowę. To mój dom i wszystko mi w nim wolno. Mamy demokrację. Już otwieram! Ja wam dam! Wchodzić do cudzego domu i rozrabiać. Nawet... O matko, to pan? O matko, dlaczego pan się nie rusza, panie Sułku jedyny? Gdybym wiedziała, że to pan, dlaczego pan nic nie mówił? O Jezu, zaraz wróci na pewno do przytomności. Tymczasem jednak skorzystajmy z okazji i zastosujmy sztuczne oddychanie systemem usta w usta. No i nic. Jeszcze raz. Jakie to miłe. I jeszcze raz. No co mi szkodzi? Jakby się poruszył. Korzystajmy. Ostatnia szansa. Żyje pan, panie Sułku jedyny? Reanimujmy dalej. No. Kto to mnie całuje? Czy to jestem królewna? Śpiąca? Tylko nie śpiąca. Żyje. Ale pan ma guza, panie Sułku jedyny. Zaraz przyłożę panu nóż. Wbij mi nóż go, pierś morderco. Na co czekasz? Prosto serce wbijaj. cholero. Ale pan nieprzytomny. To przecież ja. Ja. Nie żaden morderca. Nie poznaje mnie pan, panie Sułku, jedyny. Cicho, cicho. Siedzieć. Dlaczego pan się rozbiera? W gołą pierś. Cholera jasna. Psia krew, go wbijaj, bo cię złapię za te wąsy. O, za jakie wąsy, za jakie wąsy? Nie mam wąsów. Tam właśnie, że masz? Tak się panu tylko wydaje. To co, pijemy? Co pijemy? Napiłbym się jeszcze. Pijemy? No, proszę. Woda. No woda, a co ma być? Napije się pan wody i wróci panu przytomność. Ojej, widocznie wzięłam za duży zamach i stąd to wszystko. Gdzie ja jestem? W domu. A gdzie pan ma być? Jak to brzydko. No bo ktoś zrobił bałagan. A zaraz posprzątamy i znowu będzie przytulnie. A gdzie sypis? A skąd mam wiedzieć? Chyba u siebie w leśniczówce. Dobra. Niech pani... jak się pani nazywa? No tak, jak zawsze. Eliza. Dobra. Niech pani pójdzie, pani Elizo, po sypisa. Niech pani mu powie, żeby kupił jeszcze jedno winko i tu przyszedł. Ale szybko. Jeszcze jedno winko? Tak. To znaczy, że przedtem było jakieś winko? Cztery. Piliście z sypisem wino? Piliśmy. Cztery na dwóch? Jak się jednak okazuje, za mało. Gdzie piliście? Tu. W domu, a potem żeśmy poszli na miasto i potem... A co to ja mam pamięć? Jak... Pani idzie, no co pani tak stoi? No pan się zatacza. Ja? No przecież nie ja. Pan jest po prostu pijany, panie Sułku, jedyny. Cicho! Urżnął się pan do nieprzytomności po raz pierwszy w życiu. Jeszcze tutaj narozrabialiście. Bawiliśmy się w rewizję. Szukaliście forsy na następną butelkę. Mnie pan nie nabierze. Ale nie znaleźliśmy. Gdzie jest forsa? O, akurat jestem taka głupia i panu powiem akurat. Oj, panie Sułku jedyny. Niech pan się lepiej położy spać, to pan wytrzeźwieje. Nie! Ja nie chcę być szczęśliwy, pani... Elizo. A może Remizo. Ale mam humor. No. Tam przychodzi baba do lekarza. Zdejmuje majtki. Ojej. Lekarz też zdejmuje gacie. Nie, ja nie chcę tego słuchać. To taki dowcip, no co. Lekarz też zdejmuje gacie. No. No i co tam dalej było? Bo zapomniałem. Ha, ha, ale mam humor. Ha, ha, ha, ha. A sypis płakał. Ze śmiechu? Nie, z żalu. Cały był mokry. Od łez. No, upił się po prostu na smutno. No, na smutno. A ja wesoło. I przychodzi baba do lekarza, zajmuje majtki. No nie. Dalej cholera jasna psia krew. Słowo honorne. Nie pamiętam. Mówię pani, jak mi jest wesoło. Życie jest piękne. Żeby mnie jeszcze ktoś nie pieprznął w łeb przy wejściu do domu, byłoby naprawdę super. No, lekarz też zdjął gacie. Stoją tak oboje naprzeciwko siebie. No nie wiem, jak to się skończyło. Fajne to wino było. No, dobra. No niech pan idzie do sypisa i powie mu, żeby kupił jeszcze winko i tu przyszedł. Forsę ma schowaną w klatce na króliki. Pod królikami. A może... No, a może co pan tak patrzy? A może pani by się rozebrała? Co? Jak to rozebrała? Normalnie. Czy pan wie, co pan mówi? Wiem. A nie jestem pewna. Rozbiorę się, zrobimy jakieś głupstwo, a potem oboje będziemy tego gorzko żałowali. Lepiej niech zostanie między nami tak, jak było. Wytrzeźwieje pan i będzie się pan wstydził. Dobra. To tylko bluzkę niech pani zdejmie. No zobaczymy, jak to będzie. No. Nawet bym zdjęła. Ale wtedy, kiedy będzie pan trzeźwy. Jutro zdejmę. Słowo? Słowo. Suszy mnie. O proszę, woda. I łeb mnie boli. Dlaczego? Dlatego, że ma pan kaca i to jak szybko. O, o, w domu jestem. A pewnie, że tak. O, jak szybko pan trzeźwieje. Pewnie to winko było bardzo młode. Zaszumiało panu w głowie i teraz przechodzi. Szkoda, było tak wesoło. W mieście fajnie było. Pluliśmy na wystawy, kopaliśmy se pojemniki na śmieci, pisaliśmy świństwa na murach, łapaliśmy dziewczyny za warkocze. Spuszczaliśmy powietrze z opon. No dobrze, dobrze, że was nikt nie złapał. Wylądowalibyście w izbie wytrzeźwień i tyle tej zabawy. A teraz izby wytrzeźwień drogie jak nie wiem co. No i wstyd, bo to i szkołę zawiadamiają i rodzinę. W szkole to sami byliśmy, żeby ich zawiadomić, że już nigdy tam nie pójdziemy. Co? Tak. No ale nikogo już nie było. Cholera jasna, psiakę. Także tam nie wiedzą. Ale mnie łeb boli. Ale źle się czuję. Oj, to dobrze. Łeb mi po prostu pęka. Suszy mnie. Umrę? Nie, raczej nie. A jutro pan też będzie pił? Raczej nie. Cholera jasna, słowo honoru cicho. Ja nie wiedziałem, że potem to tak boli. Tymczasem Gajowy Marucha nigdy nie pił przed zachodem słońca. Natomiast po zachodzie przeważnie mu kapało po brodzie. Do usłyszenia. Zapraszam również na felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. W 80 podróży dookoła świata. Czasami rozmówcy pytają mnie o strach w trakcie podwodnych eksploracji. Przeważnie nie ma na niego czasu. Oczywiście, gdy po raz pierwszy z synem zobaczyliśmy w pobliżu dwa rekiny, zrobiło się trochę nieprzyjemnie. Ale nie były ani zbyt wielkie i raczej nie pochodziły z gatunku żarłaczy ludojadów. Na wszelki wypadek nie wykonywaliśmy zbyt gwałtownych ruchów i czekaliśmy, kiedy odpłyną. Ciekawym doświadczeniem jest też spotkanie oko w oko ze smukłą barakudą, która wspaniałym garniturem zębów przypomina krokodyla. Raz płynąłem ażurowym tunelem w jednej z grot, kiedy pojawiła się na wprost mnie. Ogromna, blisko dwumetrowa. Zatrzymaliśmy się oboje, mierząc się wzrokiem. Ze szkolenia wiedziałem, że w większości przypadków zwierzę nie zaatakuje pierwsze pod warunkiem, że nie przekroczy się jego dystansu bezpieczeństwa. Nie przekroczyłem. Mimo, że tunel był dość wąski, wycofałem się. Skądinąd barakuda cofnęła się również. Wypływanie z głębin to powrót do świata oszalałych barw. Gdzieś na głębokości 4 metrów masz wrażenie, jakby ktoś ściągnął z okna tiulową firankę, albo że nagle za chmury wyjrzało tropikalne słońce. Woda staje się cieplejsza, korale odnajdują oryginalne kolory. Dookoła kręcą się zielonkawe jak ary, ryby papuzie. Są i inne przemawiające zebry, ryby piłki, małe złote rybki, niechętne jednak do spełniania życzeń. Jeszcze wyżej wydają się trwać w miejscu iglicznie. Czasem cień ponad głową zmienia się w dostojnie wiosłującego żółwia. A pierwsze nurkowania nocne to zanurzenie w gęsty mrok. Ale zaraz po zapaleniu reflektorów zmienia się świat w jedną orgię barw, trudną do zobaczenia nawet w pełni dnia. Purpura korali nie daje się porównać z niczym innym, a spotkanie z ośmiornicą? Sporych rozmiarów głowonóg nie przestraszył się nas. Płynął dalej, majestatycznie, z niebywałą precyzją, nie dotykając podłoża. Jednocześnie jak kameleon zmieniał barwy, dostosowując się do podłoża. Był raz zielony, potem żółty, aby po chwili stać się brunatny. Zupełnie innych emocji dostarczają delfiny. Raz w środku Morza Czerwonego otoczyły naszą łajbę. Szyper akurat rozłożył modlitewny dywanik i korzystając, że zajęliśmy się posiłkiem, bił pokłony w kierunku nieodległej Mekki. Okrzyk delfiny zmobilizował nas natychmiast, skoczyliśmy za burtę i dołączyliśmy do przyjaznego stada. A co się tyczy niebezpieczeństw? podczas któregoś z nurkowań wypatrzyłem na dnie przepiękną muszelkę połyskującą mocnym czerwono-czarnym deseniem. Wziąłem ją do ręki, była pusta. Całe szczęście. Jak się okazało, musza należała do najbardziej niebezpiecznego ślimaka, którego jad jest ponoć stukrotnie mocniejszy od jadu królewskiej kobry. Opowiadano mi o Japończyku, który chwycił coś takiego w rękę i porażony toksyną wypłynął już martwy. Jak widać, miałem więcej szczęścia od niego. To była powtórka z rozrywki, którą przygotował Łukasz Szwed. Pięknie dziękujemy. Pięknie Państwu również dziękuję za wszystkie listy, które do nas przychodzą w sprawach płytowych i nie tylko. Dziękuję za każde dobre słowo, które płynie od Was, drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz będą dwa utwory, w których wystąpi Tymon Tymański. Pierwszy to Wirtualna Miłość, a później zaśpiewa wspólnie z duetem, który się nazywa Iggy Not Pops. Proszę uprzejmie. Łączami przyszła do mnie wirtualna miłość. Jakiś zabłąkany e-mail, parę słów. Nie wiedziałam nawet, czy to jest dziewczyna, zanim do mnie nie napisała znów. Gawędziliśmy o software'ze i pluginach, interfejsach MIDI, SCSI i TP. Godzinami pozostając w trybie online, bilans rachunków pomnażając orząt zer. Wirtualna miłość, nie spotkamy nigdy się. Nieznajomy smak i ust i włosów woń. Wirtualna miłość, nie mogę spać i jeść. Na mych piersiach odważnik 1000 ton. Któregoś ranka odpaliłem swój komputer, by w gorączce sprawdzić, czy jest jakiś list. Kiedy tylko zobaczyłem mail I love you, serce mi zaczęło tłuc ze wszystkich sił. Lecz niestety to był ów przeklęty wirus, co kasuje ci na zawsze twardy dysk. Razem z nim przepadła moja wielka miłość, wszystkie pluginy i mój platoniczny film. Wirtualna miłość nie powtórzy nigdy się. Ma samotność niczym wszechświat trwa i trwa. Czy miłość dwojga ludzi ma jakikolwiek sens? Czy transferować ją na bezdomnego psa przy pomocy interfejsu MIDI? Zostań w domu z Trójką. Iggy Not Pop Tapes. Tymon Tymański. To jest country, baby. Nie jestem wariat, nie słucham radia, ale dobrze znam ten wariant. Hit made in Polandia, to jakaś magia. Nigdy nie słuchasz tych panie, a gdy lecą w tle, nucisz tekst z głowy na pamięć. To magnetyzm jest, czy raczej rak treści? Bo słyszałeś już to gdzieś, ale wdeczko innej wersji jak chcesz. Nazwij to minimalizmem, ale uwierz, one idą na łatwiznę. A wy, wokalistki, proszę o więcej godności. Ciągle smutek, żaluzy i smarki litości. A nie wierzę, że wszystkie przechodzicie przez to samo i nie macie żadnych głębszych myśli. Pod pobudce rano w głowie siano, częstochowskie rymy się sprzedają. A ty skrywasz bury nagą robiąc słuchaczy w jajota. Na wasze płyty wydają wydam ostatnie grosze. Tylko zróbcie krok do przodu. Zaskoczcie mnie, proszę. Nie chcę znowu słuchać, że żałuję, że ją załaś, że kochasz, że tęsknisz i zostałaś sama. Powiedz mi choć szczerze raz, może coś w sobie tłumisz, może miałaś gorszy dzień, może ktoś się... Nie śpiewaj o kolejnej miłości ślepej. Napisz lepiej, że ci źle wydała stara baba w sklepie. Aj, że złapałaś gumę w swojej superfurze i czekałaś na poboczu godzinę, a nawet dłużej. Że jesteś uczulona na kurze, na psy, na koty, że masz kłopoty, bo komuś wisisz masę floty. Wiem, że fajnie się śpiewa wciąż dla pełnych sal, ale pomyśl o swych fankach, no nie jest ci i żal. Ej, śledząc pudelka mają już zrytą psychę, więc daj im dobry przykład i bądź jak autorytet. Nie skarż się na brak chłopa, użyj mózgu. Sam bym sprawił, jakbyś mi śpiewała w łóżku. Hej kwiatuszku, nawiń o tym, co ci kręci. Jak nie filozofia, a może powiększanie piersi. Wiem, że fajna z ciebie panna seksji i masz pewno dobre serce, ale powiedz mi coś więcej. Że żałuję, że ją załaś, że kochasz, że tęsknisz i zostałaś sama. Powiedz mi choć szczerze raz, może coś w sobie tłumisz, może miałaś gorszy dzień, może ktoś się... Iggy Not Pops i Tymon Tymański, którego bardzo dawno nie słyszeliśmy na żywo. Mam nadzieję, że wszystko dobrze u niego i w Trójmieście nagrywa nową płytę, nowe piosenki i tak dalej. Cały czas słuchają państwo radiowej Trójki. Second, look at what you do. Sending me the supersonic signal. You ain't lay a finger, but I feel you. Independent woman, I won't tell you how to act. But you and I both know we could be gone before he gets back. If we just sexin', I got situations, no confirmations. Everybody wanna know who Megan dating. Well, that depends on whatever the date is. I got me a European poppy out in Italy. And he like the model, but he always let her picture me. Flying overseas and it's just their fees. Send a pic from the back just to give him a tease. I keep a man in Texas, that's where the best is. Down south, daddy, any cool, never stress me. West Coast thing, I'm in love with his slang. Who I love a thug, keep it hood when we bang. I got a man am, but I'm sticking around, cause I'm young and I can't be tied down. You got a girl, she got nothing on me, but we young, so we both do the same thing. To tak, wszystkie złe słowa zostały tam wyciszone, także piosenka bardzo przyjemna, zresztą zabrzmiała na antenie radiowej Trójki. Witam panie Hirku, a ja jestem w pracy jak zwykle od 10 lat sam i słucham Trójeczkę. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z panie Robercie i wszystkiego najlepszego dla wszystkich słuchaczy Trójki. Baby, it's balance when you're moving. Bardzo ładnie, Have Life i Maybe. To był tytuł tej piosenki, oczywiście. Teraz powieść dla młodzieży, czyli dla dzieci nieco starszych, przygotowała Barbara Marcinik. Trójka i znak emotikon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszek. Muzyka niespodzianka. Piotr Salaber. Idziemy do kina. Nie wiem, czy już o tym wspominałem, ale jesteśmy prawdziwymi kinomanami. Babcia twierdzi, że raczej kinomaniakami, ale staramy się nie brać sobie tego do serca. Bo bycie maniakiem wcale nie jest dobre. Mamy swoje ulubione filmy, takie jak Gwiezdne Wojny, lecz ostatnio doszły inne tytuły, bo w kinie Wisła, przy placu Wilsona, odbywają się przeglądy dzieł różnych reżyserów. Teraz ma być przegląd kina hiszpańskiego. Rodzice nawet się ucieszyli, że będziemy się ukulturalniać, choć zapomnieliśmy im powiedzieć, do jakiego gatunku należą te filmy. A są to horrory, po których większość z nas ma nocne koszmary. Kiedyś to nawet drzewo wybiegło w nocy z domu, bo zdawało mu się, że sufit w pokoju obniża się nad jego łóżkiem i był przekonany, że za chwilę zostanie sprasowany jak naleśnik. Michał, czy jesteś pewien, że to dobry wybór? Upewniała się Marysia, bo choć nie lubiła romansów, w końcu należała do bandy i nie oglądała byle czego, to jednak najbardziej interesowały ją filmy wojenne. Musimy poznać każdy gatunek filmowy, oznajmiłem tonem nieznoszącym sprzeciwu. Jak kiedyś poznasz chłopaka, który uwielbia krew, straszenie i psychopatów, to musisz być na bieżąco. Ale Marysia już zna chłopaków. Zauważył przytomnie drzewo. Nie o takich chłopaków tu chodzi. Odezwał się Filip. Co ty, Franciszek, jesteś taki czepliwy. Marysia spojrzała na nas z pogardą. Mogę iść na horrory, czemu nie? Stwierdziła z bladym uśmiechem. Stanęło na tym, że idziemy w sobotę i że będzie fajnie. Wśród wyświetlanych filmów miał się pojawić Sierociniec, Oczy Julii, Labirynt Fauna i jeszcze jeden, ale tytułu nie pamiętam. Teraz tylko musieliśmy przechytrzyć panią bileterkę, co wcale nie było łatwe. Po bilety wybrał się starszy brat Chłopcia. Maurycy kupił 8 biletów szkolnych i oczywiście nie powiedział, że nie mamy 15 lat. Metoda, jaką stosowaliśmy, była niezawodna. Wybieraliśmy w tłumie jakieś małżeństwo, które wydawało się bardzo miłe. I wtedy, po krótkiej rozmowie na temat naszej fascynacji kinem, para dorosłych decydowała się na chwilowe posiadanie 8 dzieci, z którymi na własną odpowiedzialność uczestniczyła potem w pokazie. Oczywiście ryzyko było duże. Dlatego zawsze istniał wariant awaryjny, ale ten wymagał wiele pracy. Mama Krystiana jest kostiumologiem w teatrze. Często w jego domu znajdujemy dziwne stroje, nie zawsze przydatne do naszej akcji. Trudno było do kina wkroczyć w kontuszu albo w sukni z lat 20, choć te najbardziej podobały się Marysi. W ogóle kino to fajna sprawa. Teraz musieliśmy wybrać jeden z wariantów rozwiązania problemu pod tytułem Jak się dostać na seans? Przebieramy się! Zawołała Marysia. Krystian, co ostatnio grają w teatrze? Księżniczka na opak wywrócona Calderona. Odpowiedział z uśmieszkiem pełnym wyższości. A, to super. Ucieszył się Chłopcio. Będą fajne stroje. Calderon to przecież mistrz hiszpańskiego baroku. Zauważyłem z kamienną twarzą, a wszyscy rzucili mi to spojrzenie. No, Michał, skąd ty wiesz takie rzeczy? Zaśmiał się nerwowo Rysiu. Rysiu nie lubił, gdy ktoś wiedział coś, czego on nie wiedział. Taki już był i zawsze spieraliśmy się o to, kto więcej przeczytał książek. Wiem skądinąd, odparłem wymijająco. To zakładamy hiszpańskie stroje i lecimy na hiszpańskie horrory. Ucieszył się drzewo. Ewa Karwan-Jastrzębska, Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. A przygotowała Barbara Marcinik. Mam niewiele płyt, ale od czegoś trzeba zacząć. Z polskiej muzyki mam niewiele tych krążków, jednak wykonawców zagranicznych kilka jest. Płytę Oxygen 713, którą trudno było dostać w rozsądnej cenie, również posiadam. Kolejna to Madonna True Blue, pierwsze polskie wydanie. Ogólnie samo posiadanie winyli ok, ale trzeba mieć czas, by celebrować słuchanie, trochę się oderwać od szaleństwa codzienności. Serdeczności, Wojtek. Również, panie Wojtku, wszystkiego najlepszego i rzeczywiście trzeba mieć czas i chcieć, by posłuchać w skupieniu płyty winylowej, a może i poczytać książkę do tego. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie robię tego zawsze, ale czasem lubię. A jak mnie już znajdzie, to się przygotuję. Nie robię tego zawsze, więc daję sobie czas. Ogarnę to, co ważne, żebym się czuł sam raz. Bo kiedy zbieram się na imprezę, bo kiedy zbieram się na imprezę, to mam swój własny rytm.